для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Багдановіча». Чытае артыст Валеры Шушкевіч. Адукаваў і выхаваў сябе Адам Ягоравіч сам, і толькі сам. Тут, па праўдзе, было чым ганарыцца. І Адам Ягоравіч, мусіць, ганарыўся, прынамсі, не прапускаў выпадку, каб не падкрэсліць гэта. Ганна Валасовіч-Разнова, стрыечная сястра Максіма Багдановіча, успамінае: «Адам Ягоравіч ведаў сабе цану, часта казаў: спытайся ў свайго дзядзькі, гэта значыцца яго, ён скажа табе ўсё. У бібліятэку табе не варта хадзіць, усё, што табе трэба, ты знойдзеш у свайго дзядзькі». Памятайце слова Адама Ігоравіча пра ягоную бібліятэку, дзе было ўсё, што было лепша ў свеце і нічога пошлага. Словы, якія здаліся акадэміку Самоціну трохі залішнімі. Толькі справядліва і другое. Навуковым памкненням Адама Ягоравіча нельга адмовіць у пэўнай ступені энцыклапедычнасці. Паводле характару сваёй навуковай і жыццёвай зацікаўленасці ён быў, несумненна, тым, каго завуць ёмістым і высакародным словам «асветнік». Наколькі быў арыгінальны Адам Ягоравіч пры асэнсаванні таго, што ён так шчодра браў з кніг і з жыцця, гэта ўжо іншая справа, пра гэта няхай скажуць спецыялісты. Толькі відавочна пры ўсім тым, што цэнтры яго навуковай увагі не былі пастаянныя, і што гэтай яго дзейнасці не хапала самай звычайнай мэтанакіраванасці. Не ў сэнсе разумення і жадання карысці, якая магла б ажыццявіцца праз гэта, а ў сэнсе амаль непазбежнай для сур'ёзнага вучонага лакалізацыі пошуку. Адама Ягоравіча цікавілі сацыяльна-грамадскія тэорыі, педагагічныя сістэмы, літаратура і тэатр, банкаўская і горная справы, надзённая публіцыстыка і магчымасць практычнай рэвалюцыйнай работы. Але толькі ў этнаграфіі і ў галінах сумежных з ёй ён пакінуў нешта па-навуковаму сапраўды вартае. Сапраўдным ягоным укладам у навуку была і астаецца яго праца «Перажыткі старажытнага свету ўспрымання беларусаў». Юнацкая, як кажа Адам Ягоравіч, праца. Дарэчы, ёсць сэнс паслухаць нам і самога Адама Ягоравіча. Тое, што ён як бы крыўдаваў на навуку, якая не апраўдала яго спадзяванням, мы ўжо ведаем. Абняць неабдымнае і прытым з непрыдатнымі сродкамі. Памятайце гэта. Пад канец жыцця Адам Ягоравіч падзводзіў вынікі, пісаў успаміны. Магчыма, як ніколі рашуча, думка яго павернулася да роднага народа. Гэта не здагадка. Можна адпаведна Адама Ягоравіча працытаваць. І калі мы не робім гэтага, дык таму толькі, каб не перагружаць наш расказ цытатамі. Былі 30-е гады. Беларусь упэўнена заняла той пачэсны пасад між народамі, пра які марылі лепшыя сыны, у тым ліку і Максім Багданович. Бурна развівалася нацыянальная культура, народнай мове і народнай глебе. Здавалася недарэчным, што яшчэ зусім нядаўна, у пачатку 20-х гадоў, нават такі вучоны, як Карскі, чалавек, які паклаў столькі працы на тое, каб даказаць гістарычную і культурную адметнасць беларусаў сярод іншых славянскіх народаў, мог лічыць яшчэ праблематычным паспяховае развіццё беларускай культуры ў бліжэйшым часе і на нацыянальнай глебе. О, гэта аб'ектыўная навука. Як цяжка ёй быць аб'ектыўнай, і як цяжка ўтрывацца ад таго, каб не прарочыць. Адам Ягоравіч падводзіў вынікі. Як усякі больш-менш рэалістычна настроены чалавек, ён не мог не бачыць плёна ў той справе, да якой далучаны быў у юнацтве і ад якой так ці інакш адышоў у пазнейшыя гады. Што павінен быў адчуваць, што павінен быў думаць цяпер Адам Ягоравіч? Лічыць, што марна пражыў жыццё, што ашукаў сябе ў нечым галоўным, не заўважыўшы, як размінуўся з часам у самы адказны момант супрацьстаяння з ім. Але калі быў гэты найгалоўнейшы, найшчаслівейшы момант? Можа, тады, калі ён пісаў сваю першую юнацкую працу? Так ці інакш думаў Адам Ягоравіч, сказаць пэўна цяжка, але тое, што ён балюча перажываў свае жыццёвыя падрахункі, не выклікае ніякіх сумненняў. Інакш адкуль было б гэтае трагічнае для вучонага расчараванне ў сваім інструменце працы, непрыдатныя сродкі? А можа, усё ж тую ж аб'ектыўную навуку меў на вазе пры гэтым Адам Ягоравіч? Так, ён падводзіў вынікі. Напісаў я, уласна, шмат, каля ста і нават больш друкаваных аркушаў, лічачы, што ў рукапісах. Гэта надта многа, калі мець на ўвазе, што я ніколі не займаўся адной справай, а дзвюма, трыма паралельнымі, якія, як рэвалюцыйная работа, захаплялі мяне часамі амаль столькі ж, колькі служба, а тузалі нервы яшчэ больш. Напісаў я шмат, але карысці мала. Усё гэта абрынулася ў лету правінцыяльных падчасовых выданняў, дзе іх і заўзяты бібліёграф не адшукае. Адны толькі перажыткі, ды тое, што надрукавана ў зборніках Акадэміі навук, могуць мець дзейснае значэнне. Як бачыце, амаль тое ж, што гаворым мы цяпер пра навуковую дзейнасць Адама Ягоравіча. І ён бачыць дзейсны сэнс свае працы ў захаванні для новых пакаленняў часцінкі тых народных скарбаў, якія, можа, не здагадваючыся пра іх сапраўдную каштоўнасць, перадала ўнуку вясковая беларуская кабета бабка Рузаля. Ужо яе праўнук Максім, які пераняў нешта ад яе духу, паспеў у свой кароткі век пакарыстацца тым сім з гэтай скарбонкі, аздобіць яго ў вершаваныя формы. І з бабуліных казак ён упершыню пазнаёміўся з беларускай гаворкай. Значыць, маё сядзенне на грубцы не прайшло дарэмна, і баба Рузаля прайшла пра сваё доўгае і цяжкае жыццё з вялізнай ножкай даўніны за плячыма недарэмна. Што і трэба было даказаць. Што і трэба было даказаць, дададзім і мы ад сябе, і пакінем пакуль Адама Ягоравіча на слоі ўдзячнасці чалавеку, якому некалі ў дзяцінстве пашчасціла грэцца ля свяшчэннага агню продкаў, і які сэрцам адчуў, зразумеў, што трэба захаваць для нашчадкаў, пераказаць шчаслівыя тыя хвіліны, падораныя тады яму. Так ён свядома ці несвядома верны памяці сэрца і зрабіў у юнацтве. Цяпло таго агню перадалося ягонаму сыну. Гэта быў той агонь, пры ясных водблісках якога Максім Богданович разгледзеў сваю будучыню. Гісторыя француза Шамісо. Загадка ёсць у лёсе амаль кожнага мастака. Гэта загадка ракі, якая нараджаецца недзе ў вытоках, трымціць і мроіцца там. І толькі мора, у якое ўпадае рака, цалкам разгадвае яе. Мора – гэта час, жыццё народа і літаратуры, да якіх прылучаецца мастак. У асобе, у адзінкавым лёсе загадка. У жыцці народа і літаратуры вырашэнне яе. Цікавую гісторыю француза Шамісо расказаў некалі Томас Ман. Паслухаем яго. У дзяцінстве, гаворыць ён, яму пашчасціла вучыцца па падручніку, які так непадобны быў на розныя правілы і элементы, і вылучаўся сваёй чалавечнасцю і даступнасцю зместу. Падручнік быў, як гэта не дзіўна, проста цікавы. Называўся ён кнігай для чытання па нямецкай мове. Там і сапраўды, мусіць, было ўсё, дарэшты, нямецкае. Калі дзеці, звычайна такія ўражлівыя на фальш, эмацыянальны па складу свайго спрыняцця, не заўважалі ў тых гісторыях, песеньках і баладах, з якіх складалася кніжка, нічога наўмыснага, чужароднага. Толькі пазней Томас Ман даведаўся, што аўтарам чытанкі быў вядомы нямецкі паэт і празаік, стваральнік славутай дзіўнай гісторыі Петра Шлемеля, чалавека, які страціў уласны свой цень. І што ў самога аўтара была не менш дзіўная гісторыя. Па нараджэнню і выхаванню ён быў француз, а стаў нямецкім пісьменнікам і настолькі немцам, як мала хто з немцаў. Пазбавіўшыся аднаго ценя, ён набыў другі. Сапраўды, ці не дзіўнае, ці не фенаменальнае такое пераўвасабленне? Ці магчыма такое наогул? Бо і нацыянальная псіхалогія, і склад мыслення, і пачуццё мовы – гэта тое, што даецца як бы ад нараджэння, як бы з малаком маткі. Паветра, вада і хлеб Францыі ўзрасцілі яго цела. Рытмам французскай гаворкі былі прасякнуты ўсе яго пачуцці і памкненні, пакуль ён не ператварыўся ў падлетка. І толькі тады, у 14-гадовым узросце, прыехаў ён да нас. І значыцца, новае асяроддзе, новая моўная стыхія цалкам выціснілі з яго свядомасці, з яго душы ўсё, што даецца чалавеку адзін раз і як бы назаўсёды. Не ўсё, мусіць, было не так проста. Томас Ман піша, што Шамісо доўга не адважыўся лічыць сябе нямецкім паэтам. Доўга вагаўся паверыць у сябе як нямецкага паэта. Нават у 45 год ён не лічыў сябе ім. Ён так ніколі і не навучыўся шпарка гаварыць на нашай мове. Ён лічыў па-французску. Расказваюць, што да апошніх дзён свайго жыцця ён выказваў самому сабе ўслых на французскай мове свае задумы, перш чым яны выліваліся ў вершы. І аднак тое, што выходзіла з-пад ягонага пяра, было класічнай нямецкай паэзіяй. «Гэта дзіўна», – зазначае далей Томас Ман. «Не, гэта нават недаступна разуменню». І Томас Ман не імкнецца якім-небудзь пэўным чынам вытлумачыць гэты феномен. Ён нават схільны думаць, што Шамісо меў права лічыць, што каб была на тое воля лёсу, ён гэтак жа знайшоў бы прыстанішча ў любой іншай краіне, як знайшоў яго ў Германіі. Бо ці не сам жа, маўляў, Шамісо выказваўся наконт таго, што ён вынайшаў у сабе здольнасць усюды аднолькава адчуваць сябе як дома. Тут як бы нейкая універсальная духоўная субстанцыя, якая набывае рэальнасць праз пэўнае асяроддзе, а якое не так і важна. Не так і важна, мусіць, было вытлумачваць феномен Шамісо і самому Томасу Ману. Гэта зразумела. Шамісо належаў нацыям, якія былі прыблізна на аднолькавай ступені гістарычнага, культурнага і грамадскага развіцця. І Францыя, і Германія маглі мець патрэбу ў Шамісо ў аднолькавай ступені. І калі ён стаў нямецкім паэтам, дык тут сапраўды мусіць толькі воля лёсу. Томас Ман не мог ды і не меў патрэбы надаваць гісторыі Шамісо ні сацыяльнага, ні нацыянальнага значэння. Яго цікавіў феномен сам па сабе. Нам гісторыя Шамісо трэба для другога. Ёсць многа прыкладаў, калі асоба, узрошчаная духам аднаго народа, яго побытам, паветрам яго зямлі, яго песнямі, прылучаецца да духовнага жыцця іншага народа і часам займае ў ім адно з самых выдатных месц. Ёсць прыклады, якія патрабуюць не проста разгляду іх як фенаменальных, а якія могуць быць і часта даволі лёгка вытлумачваюцца прычынамі менавіта нацыянальнага і сацыяльнага парадку. Так было з Адамам Міцкевічам, так было шмат з кім. Фальклор, прырода, побыт і звычаі народа, сярод якога рос, выспелілі паэтычны геній Адама Міцкевіча, далі яму матэрыял для творчасці. Беларусы далі яму песні, казкі, але, на жаль, не маглі даць распрацаванай у пэўным сэнсе літаратурнай мовы. Яны далі яму радзіму, аднак не маглі даць таго, што аздабляе яе, тую нацыянальную, палітычную і эканамічную незалежнасць, што дазваляе генію адчуваць сябе часткай вялікага цэлага і надае сілы працаваць для ўзвелічэння свайго народа, адначасова узбагачаючыся і падымаючыся разам з ім. Вось чаму мы, падзяляючы славу Міцкевіча разам з палякамі, вышэйшае права на яе аддаём усё ж ім. Ён трошкі мужыцкі, Адам Міцкевіч, побач з другім, падкрэслена цалкам польскім, шляхетным праяўленнем нацыянальнага генія Юліушам Славацкім. У яго заўсёды будзе многа ад той зямлі, на якой ён гадаваўся і рос, той зямлі, гісторыя якой натхніла яго на стварэнне Гражыны і Конрада Валенрода, пана Тадэўша, у значнай ступені дзядаў. «Літво, отчызно моя!» З замілаваннем прызнаецца ён, пачынаючы адзін з самых задушэўных сваіх твораў, пана Тадэўша. «Мой родны кут, як ты мне мілы, па-нашаму, па-беларуску загучыць у коласа, у новы час і ў новых умовах, вяшчуючы наступленне жаданай для беларускага слова пары, абзываючыся жыватворным уплывам вялікага Міцкевіча». Так Міцкевіч Колас пачынае сваю новую зямлю. Рэч, як і пан Тадэуш, эпічную, але не ў даўніну звернута яна, а ў будучыню. Яна будзе расці разам з ростам нацыянальнай свядомасці і нацыянальнай літаратуры, той літаратуры, дзе поплеч з Коласам стаяць велічныя постаці Купалы і Богдановіча. Гісторыя як бы ўзнагароджвае нас за мінулыя страты. Час вяртае радзіме яе сыноў. Ні на кім не адбілася прадвызначэнне часу, так, як на лёсе Богдановіча. Украіна браначка. Адам Ягоровіч пакінуў Беларусь у год смерці жонкі. Максіму Богдановічу было тады 5 год. З гэтага часу ён выхоўваецца, вучыцца, сталее па-за Беларусю. 5-гадовы ўзрост, магчыма, самы ўражлівы ўзрост. Аднак у сэнсе уласна беларускіх уражанняў наўрад ці даў ён што-небудзь істотнае Богдановічу. Асяроддзе інтэлігенцыі, няхай нават і дэмакратычнай, народнай, у якой ён выхоўваўся ў Мінску і Гродна, трэба думаць, не надта шанавала нацыянальны элемент у выхаванні і побыце. Інтэлігенцыя і дома, і на людзях гаварыла па-руску. Сям'я Адама Ягоровича тут таксама не выключэнне. Бо не здарма ж сам ён піша, што на няўдзячнай ніве пісання вершаў па-беларуску у Мінску спрабаваў свае сілы хіба адзін толькі Янка Лучына, неслухоўскі. «Кроплі ў моры» – на гэта амаль ніхто не звяртаў сур'ёзнай увагі, у тым ліку і сам Адам Ягоровіч. Ён быў заняты іншым. «Беларусіка» – ягоны тэрмін – магла цікавіць хіба што з этнаграфічнага боку. Нават куды пазней, у год першай паездкі сына на радзіму, 1911, куды той прыехаў ужо вядомым беларускім паэтам, Адам Ягоровіч схільны лічыць карціну беларускага адраджэння даволі бязрадаснай, але, праўда, тут жа дадае, што не рабіў спробы расхалоджваць яго парыву. Што ж, і на гэтым дзякуй. Самым моцным беларускім уражаннем Максіма Богдановіча была смерць маці. Калі ўсёй меры трагедыі ён не мог разумець, дык перажываць яе ён мог несумненна. Нездарма ж у яго была матчына, а гэта значыць надта ўражлівая натура. Так сведчыць сам бацька. Гэта засталося на ўсё жыццё. Рана пазбаўлены матчынай ласкі, ён усё жыццё сумаваў па ёй. Здагадацца пра тое мы можам і па ягонай творчасці. Найвышэйшы ідэал жанчыны для яго – Мадонна, маці. Трапяткая і пяшчотная, ласкава трывожлівая ў сваёй мацярынскай любві. Смерць маці пазбавіла яго радзімы, любоў да памяці маці – любоў да радзімы, якую так часта і справядліва звязваюць з імем маці, вярнула яго на зямлю продкаў. Калі і як навучыўся ён беларускай мове? Калі ў ягонай свядомасці, сэрцы, паўстаў, разрастаючыся і падпарадкоўваючы сабе ўсё, вобраз краіны браначкі, вобраз Беларусі? Бацька сведчыць, пісаць вершы па-беларуску пачаў ён рана, у 10-гадовым, 11-гадовым узросце. Што падтрымлівала? Што жывіла яго ў гэтых памкненнях? Хто быў той чалавек, што стаўся добрым геніем такога ранняга парыву таленавітага хлопчука? Бацька? Што бацька нейкім чынам уплываў на абуджэнне ў сына цікавасці да радзімы і роднага слова, гэта справядліва, і гэтага нельга адмаўляць. Уплываў хаця б праз тое, што сын мог карыстацца ягонымі этнаграфічнымі працамі і тымі фальклорнымі запісамі, што былі ў ягоным архіве. Але з другога боку, ці не перабольшваем мы часта уплыву бацькі? Мы звыкліся з гэтым уплывам, констатацыя яго стала агульным месцам, але давайте спакойна паспрабуем паразважаць. Пра першыя вершаваныя спробы Богдановіча мы ведаем са слоў таго ж бацькі, і ён памятае, што сын паказваў іх сваёй хроснай Вользі Сёмавай у яе прыезд у Ніжні Новгарад. Нам трэба запомніць яе імя. Нам не пашкодзіла б звярнуць увагу і на той, што вершы сын упершыню паказвае не бацьку, што было б натуральна, а хроснай, якая нават не жыве ў адным з ім горадзе. І пра магчымую рэакцыю якой на вершы, беларускія вершы, ён мог толькі здагадвацца. Скажуць, ён мог паказваць вершы бацьку раней, дапусцім. Але тады якая патрэба была б бацьку пісаць, што ён запомніў пра першыя спробы сына ў сувязі з тым, што той паказваў іх некаму, у дадзеным выпадку сваёй хроснай. Навошта Адам Ягоравіч стаў бы скажаць ісціну з яўнай невыгодаю для сябе? І наогул, ці не паслухаць нам лепш самога яго? Бацька піша. Яго заняткі беларусікай ішлі абсалютна непрыкметна для мяне і акружаючых. Прынамсі, не я падштурхнуў яго на гэтую дарогу, але, вядома, і не перашкаджаў. Дакладней дакладнага напісана. Пра які ж нейкі асаблівы ўплыў можам мы пасля гэтага гаварыць. Не перашкаджаць было прынцыпам Адама Ягоравіча ў выхаванні дзяцей. Я не перашкаджаў сваім дзецям быць, кім яны хочуць, але па сутнасці ніколі не быў задаволены тым, чым яны ёсць. Адам Ягоравіч кажа, што бацька дрэнна суддзя сваім дзецям. Не надта хочацца і нам быць суддзёю яго самога, толькі нешта вельмі ўжо супярэчлівай пры ўсёй сваёй закругленасці выдае ягоная формула – не перашкаджаць і не быць задаволеным. Не перашкаджаць – што гэта значыць? Не браць удзелу, не быць зацікаўленым. Дазволіць чалавеку выхоўваць самому сябе. Але навошта тады быць незадаволеным? Якое можна мець на гэта права? Што наша здзіўленне не беспадстаўнае – пераконваюць успаміны Ганны Валасовіч Грозновай, на якія мы раней спасылаліся ўжо. І яе не задавальняе, калі не сам дзядька ў прынцып выхавання, дык вынік яго. Прынамсі, у дачыненні да Максіма Богдановіча. Яна піша, «Мне думаецца, што ў той час і Адам Ягоравіч належным чынам не цаніў таленту і значэння Максіма. Інакш, не зважаючы ні на што, ён павінен быў памагчы Максіму паехаць вучыцца ў Пецербург, дзе пад кіраўніцтвам прафесара Шахматава ён прысвяціў бы сябе любай справе – вывучэнню мовы, этнаграфіі і гісторыі Беларусі. Максім да гэтага імкнуўся ўсёй душою, а яму прыйшлося 5 год траціць на вывучэнне юрыдычных навук, да якіх не гарнулася яго душа. Так яму прыйшлося ахвяраваць сваім прызваннем дзеля брата. Бо Адам Ягоравіч лічыў, што Лёву неабходна вучыцца ў маскоўскім універсітэце, і ён жа мае такія матэматычныя здольнасці. У 1911 годзе Лёву было толькі 17 год. Так Адам Ягоравіч не выканаў свайго дэвізу «Я не перашкаджаў сваім дзецям быць, кім яны хочуць». Не будзем перабольшваць, але мусім сказаць, што з тых, хто акружаў Максіма ў ніжне-наўгародскі, а пасля яраслаўскі перыяд жыцця, мала хто разумеў яго памкненні. У лепшым выпадку глядзелі на іх як на дзівацтва. На берагах Волгі за 1000, калі не болей кіламетраў ад паўночна-заходняга краю, марыць пра нейкую там самастойную Беларусь? Сапраўды, хіба не дзівацтва? Горай за ўсё было тое, што не разумелі ў родным сямейным асяроддзі. Бацька не разумеў і не перашкаджаў. Праўда, хросная Вольга Епіфанаўна, тая, якой Максім паказваў свае першыя вершы па-беларуску, хоць і не разумела, не спачувала ў галоўным, але добрая душа не адмовіла хросніку ў просьбе выпісаць для яго спачатку нашу долю, а потым і нашу ніву. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Богдановича». Чытаў артыст Валерый Шушкевіч.